مخفی بودن آن درختان از چشم خلق. این عجبتر که بر ایشان می گذشت صد هزاران خلق از صحرا و دشت. زارزوی سایه جان می باختند، از گلیمی سایبان می ساختند، سایه آن را نمی دیدند هیچ. صد تفو بر دیده های پیچ پیچ، ختم کرده قهر حق بر دیده ها، که نبیند ماه را بیند سها. ذره ای را بیند و خورشید نه، لیک از لطف و کرم نومید نه. پاروانها بی نوا وین میوه ها پخته می ریزد، چه سحر است ای خدا. سیب پوسیده همی چیدند خلق، در هم افتاده به یغما خشک حلق. گفته هر برگ و شکوفه آن غصون، دم بدم یا لیت قومی یعلمون. بانگ می آمد ز سوی هر درخت، سوی ما آیید خلق شور بخت. بانگ می آمد ز غیرت بر شجر، چشمشان بستیم کلا لا وزر. گر کسی می گفتشان کین سو روید، تا از این اشجار مستسعد شوید، جمله می گفتند کین مسکین مست، از قضاء الله دیوانه شده است. مغز این مسکین ز سودای دراز، و از ریاضت گشت فاسد چون پیاز. او عجب می ماند یارب حال چیست، خلق را این پرده و اذلال چیست. خلق گوناگون با صد رای و عقل، یک قدم آن سو نمی آرند نقل. عاقلان و زیرکانشان ز اتفاق، گشته منکر زین چنین باقی و آق. یا منم دیوانه و خیره شده، دیو چیزی مرمرا بر سر زده. چشم می مالم به هر لحظه که من، خواب می بینم خیال اندر زمان. خواب چه بود بر درختان می روم، میوه هاشان می خورم چون نگروم. باز چون من بنگرم در منکران، که همی گیرند زین بستان کران. با کمال احتیاج و افتقار، زارزوی نیم غوره جان سپار. ز اشتیاق و حرص یک برگ درخت، می زنند این بی نوایان آه سخت. در هزیمت زین درخت و زین ثمار، این خلایق صد هزار اندر هزار. باز می گویم عجب من بی خودم، دست در شاخ خیالی در زدم. حتی از مستی اثر رسلو بگو، تا یزنو انهم قد کذبو. این قرائت خوان که تخفیف کذب، این بود که خیش بیند محتجب. در گمان افتاد جان انبیا، ز اتفاق منکری اشقیا. جاءهم بعد تشکک نصرنا، ترکشان گو بر درخت جان برا. می خور و می ده بدان کش روزی است، هر دم و هر لحظه سحرآموزی است. خلق گویان ای عجب این بانگ چیست؟ چون که صحرا از درخت و بر تهیست. گیج گشتیم از دم سوداییان که به نزدیک شما باغ است و خان. چشم می مالیم اینجا باغ نیست، یا بیابان است یا مشکل رهی است. ای عجب چندین دراز این گفتگو، چون بود بیهوده بر خود هست کو. من همی گویم چو ایشان ای عجب، این چنین مهری چرا زد صنع رب. زین تنازعها محمد در عجب، در تعجب نیز مانده بولهب. زین عجب تا آن عجب فرقیست ژرف، تا چه خواهد کرد سلطان شگرف. ای دقوقی تیزتر ران هین خموش، چند گویی چند چون قحط است گوش.